إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نعم طبعا تنادي لنا بلوغ المرام، na tuko katika mlango unazungumzia masala ya talaka, babu at-talaqa. Tulisimamia jana katika hadithi ya pili, wa fi riwayatin ukhra qala Abdullah ibn Umar faraddaha alay wa lam yaraha shay'an wa qala idha tahurat fayutalliq aw liyumsik. Rawahu Muslim. Naam, tunaendelea hadithi ya nambari ya tatu katika mlango huu. Wa an Ibn Abbas radhiallahu anhuma, kutoka kwa Abdullah bin Abbas radhiallahu anhuma qala, amesema kana at-talaqu ala ahdi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, ilikuwa talaka kana at-talaq, ilikuwa talaka ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, katika zama za uhai wake. Ala ahdi, katika zama za uhai Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko hai, zama zake. Kana at-talaqu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa talaka katika zama za uhai wake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa Abi Bakr, na vile vile katika zama زوحي وأبو بكر صديق الله عنه. وسنتين من خلافة عمر، نفل فيلك كزامة زا ميكاميويلي يمانزو من خلافة عمر كتك أتوالى كتك خليفة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأبي بكر نفل فيلك كزامة زوحي وأبو بكر وسنتين na miaka miwili ya mwanzo, min khilafati Umar, katika utawala, katika ukhalifa wa Umar bin Khattab. Talaqu thalithi wahida, talaka tatu ilikuwa ni moja. Talaqu thalath, talaka tatu wahida ilikuwa ni talaka moja. Katika enzi za uhai Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu akimwacha mkewe talaka tatu ilikuwa yahesabika ni moja. Ni katika uhai wa enzi za Abu Bakar ilikuwa yahesabika ni moja, na miaka miwili ya mwanzo wa sanataini fi khilafati Umar ilikuwa talaka tatu, talaqu thalithin wahida ilikuwa ni moja. Faqala Umar, Umar akasema. Faqala Umar, Umar akasema hivi: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناهم عليهم فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. رواه مسلم. عمر كسيما حكيك واتو، إن الناس قد استعجلوا في أمر ومن فني حراك جامبو. إن الناس hakika watu, kad istaajalu, wamefanyia haraka, fi amri, katika jambo. Inna nasa, hakika watu, kad istaajalu fi amrin, wamelifanyia haraka jambo. Kanat lahum fihi anatun, jambo ambalo kwa wao ndani yake kulikuwa na ile hali ya anatun, wa kupewa muda, wa kusubiriwa na upole. Kanat lahum fihi anatun, katika jambo ambalo ndani yake fihi kulikuwa na ile hali ambayo wao anatun walipewa muda, kulikuwa kuna kitambo na kustahimiliwa na kuna upole. Kanat lahum fihi anatun, jambo ambalo ndani yake walipewa muda wa kusubiria. Falau amdainahu alayhim, lau tungepitisha juu yao. Fa amdahu alayhim, naam, lingepita juu yao. Falau amdhainahu alayhim, lau tungelipitisha juu yao. Faamdhahu alayhim, lingepita jambo hilo juu yao. Falau amdhainahu alayhim, lau tungelipitisha juu yao, basi naam, hukumu ni kwamba faamdhahu alayhim, ingepita hukumu hiyo juu yao. Rawahu Muslim. وعن ابن عباس عنهما قال عبد الله بن عباس عنهما مسمى كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي كوتلاك كتكزام زوحاي ومتومي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر نعب بكر وسنتين من خلافة عمر نما كم يليم وانزو توالى عمر طلاق الثالث واحدة تلكتاتو إلي كوانهي موجة. فقال عمر عمر يكسيما إن الناس قد استعجلوا في أمر حقيقة واتوا ملفن يهراك جامبو كانت لهم فيه أنات جامبو أمالو ننياك فيه أنات ولبيو مودا فلو أمضيناه عليهم لو تنجلي بتش جو ياو فأمضاه عليهم لنجلي بتش جو ياو جامبو هيل. رواه مسلم. حديثه إيكو كتكسي مسلم حديث نمبر 1472. نعم طبعا حديثه ليو تشمبوكو لاختلاف أمبايو إنونكينا ليو kwamba suala la talaka, ikiwa mtu atatoa talaka kwa mfumo wa talaka tatu lafudhi na katika kikao kimoja fi majlis, je, talaka hii itakuwa ni tatu? Hawezi tena, ndo mambo ya maisha, au itakuwa ni moja? Hapa ndipo ambapo tutakuwa tunaangalia swala hili kwa makini kabisa. Ni mzozo na khitlafu ya muda mrefu, na huwezi ukaiondoa ukasema basi mimi kuanzia leo naiondoa. Hii ni khitlafu ambayo imetokea, na hususan katika mambo ya kifikihi khitlafu zinakuwa ni jambo ambalo la kawaida. Lakini katika kila khitlafu, si kila khitlafu basi inabakia katika aliyo, lazima kunakuwa kuna kauli iliyokuwa ni arjah, kuna kauli au kuna mapito yaliyokuwa yenye nguvu zaidi. Jambo hili linaduru katika Waislamu wengi sana vichwa vyao. Je, talaka tatu kwa pamoja ni tatu au ni moja? Kwa hivyo inshallah katika hadithi hii tutajaribu kutoa maelezo kwa ufupi tu namna gani msimamo ulikuwa sahihi kuhusu suala hili. Na kama kawaida yetu tutamwangalia Abu Malik katika Sahifi Kusunna mujallada ya tatu, yeye akatoa maelezo yafuatayo. Akasema kwamba jambo hili wa fiha khilafun baina ahli alilmi ala thalathatin aqwali shura, jambo hili la talaka tatu kwa pamoja, je, ni tatu au ni moja? Lina khitlafu kubwa baina nasuoni, na ni jambo hili maarufu mashuhura, na khitlafu hii wamegawanyika nasuoni katika kauli tatu. Akasema kwamba kauli hizo ni kauli ambazo zina dalili kila moja na munakasha katika suala hili, lakini kwa sababu ya darasa letu ni dogo na haliendi huko sana katika kuzama katika dalili za kila msemaji, sisi tutasimama pale ambapo msimamo wetu na tutatolea dalili. Kauli ya kwanza, al-qawlu al-awwal anna hadha at-talaq mubahun wa yaqa'u thalatha. Kauli ya kwanza wanasema hivi kwamba ikiwa mume atatoa talaka kwa mkewe, si mke wangu nimekuwa chako talaka tatu, talaka hiyo ni sawa sawa, na naam, wayakau thalatha, na inakuwa ni tatu, inakuwa tena basi mchezo umeisha, mpaka aolewe aachwe amrudie. Wa huwa kaulu Shafi'i, na hii ni kauli ya Imam Shafi. ورواية القديمة عن أحمد وابن حزم نفل في رواية زمان يعني إمام أحمد ألكون قولي ميلي قول القديم وقول الجديد وقول يا زمان ابن أحمد يا أحمد ألكون بتعيبه وابن حزم وهو تنون امتزامه وإمام شافي ما بتوياك نفل في ابن حزم نفل في قول يا مانزو يا إمام أحمد vipi talaka tatu ni tatu alqawlu thani qawli ya pili anna hadha talaku muharramu lakinahu yaqa'u thalatha talaka za mfumo huu ni haramu ni jambo la haramu lakini inakuwa tatu sawa ni jambo halifai lakini mtu akisema talaka tatu nimekuacha mke wangu basi zinakuwa ni kweli tatu na mapito haya wa huwa kaulu Abu Hanifa Abi Hanifa wa Malik wa riwayatul mutaakhir an Ahmad Imam Malik ma Abu Hanifa na riwaya nyingine ya kauli ya mwisho Imam Ahmad na vile vile wa huwa manqul an kathiri min as-salaf min as-sahaba wa at-tabi'in ni kauli vile vile imenukuliwa kutoka kwa salaf min as-sahaba na waliokuja baada ya maswahaba kwa hizi ni kauli mbili kauli ya tatu kuhusu tamko la yani msimamo talaka tatu ni tatu au ni moja ni anna hadha at-talaq muharram wa yaqa'u wahidatan raj'iyyah kwamba talaka hii ni talaka haifai na inakuwa ni talaka hii moja ambayo mtu anaweza akamrejea mkewe na mapito haya wamepita wa huwa manqulu an ta'ifatin min as-sahaba ni grupu kubwa la masahaba limenukuliwa likipita katika msimamo huu kwamba talaka tatu kwa pamoja haifai na inakuwa ni moja tu minhum miongoni mwao ni az-Zubair bin al-Awwam wa Abdurrahman bin Auf wa Ali wa Ibn Mas'ud wa Ibn Abbas haote wamepita talaka tatu kwa pamoja litakuwa ni moja na wa huwa qaulun kathiru min at-tabi'in wa man ba'da na vile vile ni kauli hii ya wengi waliofuatia baada ya maswahaba na waliokuja baada ya tabi'in kattaus wa Muhammad bin Ishaq na vile vile qala Daud at-Tahiri wa akthar ashabihi wa ba'd ashab Abi Hanifa na baadhi ya wafuasi wa Imam Abi Hanifa na Malik na Ahmad na vile vile kauli hii ikawa imetiliwa nguvu na kuwa supported na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wa tilmidhuhu Ibn al-Qayyim wote wakawa wamepita hapo naam katika kauli hizi tatu talaka tatu ni tatu talaka tatu ni moja yani talaka tatu inakuwa ni tatu ni inakubalika na talaka tatu kwa maana haifai lakini itakuwa tatu na talaka tatu haifai yani kwa pamoja inakuwa ni moja sisi msimamo wetu talaka tatu zikitolewa kwa pamoja haifai na inakuwa ni talaka hii moja huu ndio mawkifu yetu naam dalili zipi dalili ni kwamba kauluhu ta'ala pale Allah subhanahu wa ta'ala alikusema katika surati al-Baqara aya nambari 223 at-talaqu marratan talaqa ni mara mbili talaqa ni mara mbili maana yake ni kwamba fabayyana anna at-talaqa alladhi dhakarahu wa at-talaqa ar-raj'i alladhi yakunu fi ahaq bi raddiha huwa marratan yani talaka ilizungumziwa katika aya hii ni ile talaka ambayo mtu anamwacha mkewe na ana uwezo wa kumrejea talaka hizi zinakuwa ni mara mbili akasema shekhe ya kwamba marratan ba'da marratin mara ya kwanza mara ya pili marratan ba'da marratin kama idha qila lirajuli kama mfano mtu anapoambiwa hivi sabbih marratain au sabbih thalath marrat au 100 marra e bwana wewe hem lete tasbihi mara hizi mbili mlete tasbihi mara tatu, mlete tasbihi mara mia moja. Pasemo ya kwamba fala budda an yaqul, basi hakuna budi mtu huyu inabidi aseme subhanallah, subhanallah mara ngapi? Mara mbili. Na ikiwa mara tatu, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Na ikiwa mara mia, subhanallah, mpaka zifike mara mia. Hatta yastawfa al-adad, walau qala subhanallah mi'ata marra, yani kwa maana ya mujmala, lam yakun sabbih illa maratan wahida. Lau kama mtu atasema kwamba mimi bwana niambiwa ni msabi Allah mara tatu, subhanallah thalatha marrat, hii inakuwa ni mara moja umetamka tu, lakini inakuwa ni mara hii moja. Nimeambiwa ni msabi Allah mara mia, subhanallah mi'atu marra, hii ni mara hii moja. Kwa hiyo talaka zikitolewa kwa mfumo kwamba nimekwacha mke wangu kwa talaka tatu, hii ni mara moja. Kadhalika man qala limraatihi anta taliq ithnatain au thalathan au asharan au alfan lam yakun qad talaqaha illa maratan wahida. Anasema Sheikh ya kwamba ndivyo hivyo hivyo, kama mtu atamwambia mkewe kwamba anti taliq, nimekuacha ithnatain kwa talaka mbili, au ashara au kumi au alfan au elfu moja, inakuwa ni talaka hii moja tu, ni mara moja. Kwa nini? Kwa sababu at-talaqu marratani, talaka ni mara mbili. Kwa hivyo huu ndio msimamo wetu, pamoja na kwamba jambo hili na khitlafu, lakini msimamo wetu kwa mujibu wa dalili ni talaka tatu zinapotolewa kwa pamoja ni talaka moja. Ushahidi wa pili katika suala hili ni hadithi ambayo tumeisoma anifan, yani punde hivi. Hadithi ipi? Hii ya Abdullah bin Abbas, ambayo hii ndiyo inasimamia hoja ya udhahiri kabisa katika suala hili. Na ifahamike ya kwamba maelezo haya ni maelezo ambayo yalikuwa yamesimamia katika kueleza kwamba hii dini asili yake ni kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wa ungufu. Kwa hiyo kwa maana hiyo hadithi yatoa wazi msimamo kwamba talaka tatu ilikuwa wakati wa Mtume ni moja. Na ushahidi mwingine, hadithi katika Sahihi Muslim, hadithi namba 1472. Hadithi hii ni an Taus anna aba ashaba qala li ibn Abbas, mwana huyu aba ashaba alimwambia Abdullah bin Abbas, hati min hanatik, yani kwa maana nipe habari zako, leti habari, kuna habari nyingine yote mpya. Alam yakum talaqu thalath ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wahida, je haikuwa talaka katu bwana Mtume zikiwa tatu, zikitolewa tatu na katu Bakar ilikuwa ni moja? Faqal Abdullah bin Abbas radhiallahu anhu, akasema kad kana dhalika, naam ilikuwa hivyo. Falamma kana fi ahdi Umar, ilipokuja katika zama za utawala wa Umar, tataba an-nas fi talaq fa ajazahu alayhim mumana, maana yake ni kwamba watu walianza kufanya mchezo, ikawa msururu wa wanaume wenye kuacha wanawake talaka tatu kwa pamoja ni mwingi, na yeye ndio amiri almu'minin. Akaona sasa hapa kwa namna hii watu itabidi lazima watiwe adabu, waache swala hili, nimekuacha kwa talaka tatu, ikawa lazima patiwe adabu. Kwa hiyo Umar ibn Abbas anasema ni kwamba fa ajazahu alayhim, akawaambia haya, mtu anokuja hapa amemwacha mkewe kwa talaka tatu kwa pamoja, fi majlisin wahidi, basi naam zitakuwa tatu. Fa ajazahu alayhim li kwa sababu ilikuwa watu wamefikia katika ile hali ya kufanya mchezo, ikawa sasa wanafanya mtu aona hakuna sehemu ya kucheza isipokuwa katika masala ya talaka. Akaandika shekhe nini kilichotokea katika suala hili, ni kwamba Umar bin Khattab alizidisha kuzidisha kwenyewe ya kwamba badala ya talaka tatu ni moja, kama wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema naam zitakuwa tatu, hii ilikuwa ni mimbabi ta'zir, ilikuwa katika mlango, katika masala ya usulul fiqhi wanasema mlango huu ni mlango ambao wa sheria zinazoweka kumzuia mtu kumtia adabu katika jambo ambalo tayari lina hukumu yake kisheria. Alladhi yajuzu fi'li bihasbi alhaja, mlango huu unaweza kutumika kwa kadiri ya haja. Mfano kaziadati ala al-40 fi al-khamr, Umar bin Khattab aliwapiga watu bakora 80 katika kulewa, lakini asili ilikuwa ni nini? Mtu akikamatwa amelewa chakari atandikwa bakora 40, lakini kama sasa watu wagema tutebo wagema, yani zile bakora 40 ikawa kama mchezo hivi, akasema ha sasa nitatandika 80. Sasa ziada hii 40 ili kukomesha zoezi, yani jambo lile, na inaitwa mimbabi ta'zir. Kwa hivyo Umar alipoona watu wanacheza mchezo na talaka tatu kwa pamoja, akasema sawa, sasa mtu yote akimwacha mkeo talaka tatu kwa pamoja itakuwa ni tatu, ili kwa watu washtuke waache mchezo huo. Kwa maana hiyo ni kwamba suala hili haliwezi likawa talaka tatu kwa pamoja ni tatu ndo sheria mama ya msingi, ikawa mtu kangangania hapo, mbona Umar. Kumbe Umar alifanya swala hili mabit ta'zir, kama vile ambavyo wanavyoelezea wanazuoni. Anasema shekhe, wala yajuzu li ahadin an yadhanna bis sahabati annahum ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ajma'u ala khilafi shari'atihi, bali watu wasio kadhani kwamba masahaba baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam walikuja kubadilisha sheria zake. Na hii ni kauli ambayo ya watu walokuwa walokuwa na ile hali inaitwa al-ilhad, bal hadha min aqwal ahlul ilhad, watu wenye wadui na Uislamu wenye kuchafua Uislamu. Basi mara nyingi anakuambia Umar kabadilisha sheria bwana, mtume talaka tatu ilikuwa kwa mwenyewe mtume ni hii moja. Umar akasema safa, huoni kama Umar kenda kinyume na mtume wake? Hizi ni kauli za upotoshaji, si kweli. Umar alifanya kwa ajili ya ta'zir, na haikuwa ndio asili ya msingi wa kisheria kwamba talaka tatu kwa pamoja zote ziwe kwa maana ya tatu. Kwa hiyo jambo hili lieleweke hivi kama vile ambavyo walikuwa wameelezea wanazuoni. Na mwisho anasema Sheikh Abu Malik ya kwamba wa in kana alladhi yabdulu wa in kana alladhi yabduli anna aqwa al-adilla ala al-itlaq hadith Ibn Abbas al-mutaqaddam, yani dalili yenye nguvu ni ile ambayo ya Abdullah bin Abbas katika hali hiyo. Kwa ndugu zangu Waislamu, ifahamike ya kwamba talaka tatu inakuwa ni moja, na hivi ndivyo wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati Abu Bakar na wakati ya miaka miwili ya Umar. Umar alibadilisha sheria hiyo tatu ikawa ni tatu kwa ajili ya kuwakomesha watu wanaocheza mchezo na talaka, lakini sio asili ndio msingi wa sheria kwamba talaka tatu zitakuwa ni tatu. Swala hili kama nilivyosema ni swala ambalo ni khitilafu kubwa, migogoro kubwa katika wanazuoni, lakini sisi msimamo wetu ni huu, na inshallah Jumamosi tutakuja kujaribu kutoa baadhi ya fatawa za ahlul ilm katika suala hili. Aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum inshallah.